doar când te atingi de mine. Mai amare nebunie. Când mai mi-arunci o privire, jur că-mi ies de tot din fire. Vai, vai, vai, doar când te atingi de mine. Mai amare nebunie. Când mai mi-arunci o privire, jur că-mi ies de tot din fire. Vai, vai, vai. Emoții mari, emoții.